میں نے نکاح کی فضیلت سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی. جتنی باتیں میں نے آپ کو بتائی نکاح کی فضیلت سے متعلق اتنی ہی باتیں کتابوں میں نہیں ہیں, بلکہ ابھی بھی بہت سارے معاملات ہیں کہ جن پر گفتگو کرنا باقی ہے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ ستمبر کا مہینہ اور بالخصوص 7 ستمبر سن 1974 یہ پاکستان تاریخ کا وہ عظیم دن ہے کہ جس نے حکومت پاکستان نے بالکل واضح طور پر قادیانیوں کو کافر قرار دیا گیا اور الاعلان قادیانیوں کو ان کی تبلیغ سے روک دیا گیا. تو گزشتہ جمعہ 7 ستمبر کا تھا, لیکن میں چونکہ آپ سے وعدہ کر چکا تھا کہ آئندہ نشست میں بھی نکاح سے متعلق گفتگو ہوگی, تو میں نے گزشتہ جمعے بھی نکاح کی فضیلت سے متعلق چند معروضات آپ کی گوش گزار کی. لیکن آج سے انشاءاللہ تبارک و تعالی شان ختم نبوت اور وقت قادیانیت کی طرف ہم اس موضوع کو لے کے بڑھیں گے. بہت ساری باتیں ہیں جو یقیناً آپ میں سے بے شمار لوگ نہیں جانتے, وہی باتیں میں نے آپ کو بتانی ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ قادیانی گروہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے کتنا نقصان دہ ہے. لیکن ابتدائی چند باتیں میں عرض کرتا ہوں, اس کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجئے گا. اب ہمارا ذہن یہ بنتا جا رہا ہے کہ ہمارا جس سے ذاتی اختلاف ہو, کوئی اگر ہمارے والد کو گالی دے, ہماری والدہ کو گالی دے, ہماری بہنوں اور بھائی کو گالی دے, تو ہم اسے مارنے اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اسے ہم کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتے. تو جس سے ہمارا ذاتی اختلاف ہو, ہم اگر اس کی برائی کریں بیان کریں تو ہمیں اچھا لگتا ہے, اور اگر کوئی اس کی برائی ہمارے سامنے بیان کرے تب بھی ہمیں سننے میں مزہ آتا ہے. لیکن جس وقت کوئی دینی اختلاف بیان کیا جائے اور آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ گروہ ایسا ہے کہ جس نے حضور کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, یہ گروہ ایسا ہے کہ جس نے خلفائے راشدین کی شان میں گستاخیاں کی ہیں, یہ گروہ ایسا ہے کہ جو صحابہ کرام کو معاذ اللہ گالیاں دیتا ہے, یہ گروہ ایسا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ حضور کے بعد بھی کوئی نبی اور رسول آ سکتا ہے. تو جس وقت ہم مساجد یا جلسوں یا محفلوں میں ان باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو ہمارے ہی اپنے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے ایسی باتیں کرنے کی, وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں مولانا, آپ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں, آپ بھی اللہ کو مانتے ہیں, وہ بھی رسول کو مانتے ہیں, آپ بھی رسول کو مانتے ہیں, وہ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں, آپ بھی نمازیں ادا کرتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے ان کے بارے میں باتیں کرنے کی, اپنی زبان گندی کرنے کی. تو ذاتی اختلاف میں تو ہم بہت آگے چلے جاتے ہیں اور دینی اختلاف میں ہم بہت پیچھے آ جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری ایمان کی کمزوری ہے اور یہی وہ سوچ ہے کہ جو باطل قوتیں ہمارے دماغوں میں پیدا کرنا چاہتی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ایمان کی حرارت ہم مسلمانوں میں کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. تذکرۃ الموتٰ والقبور میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالی نے ایک مقام پر لکھا, آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص کا وقت آخر تھا اور اسے کلمہ پڑھنے کی تلقین کی جا رہی تھی. وہ بڑی کوشش کر رہا تھا لیکن کلمہ اس کی زبان سے نکل نہیں رہا تھا. جب تھوڑا سا اسے افاقہ ہوا تو اس سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ ہم تجھے کلمہ طیبہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے اور تیری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا تھا. وہ کہنے لگا میں کیا کروں, میں بڑی کوشش کرتا لیکن کلمہ میری زبان سے نکل نہیں رہا. پوچھا اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا جو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم اور عثمان غنی کو گالیاں دیا کرتے تھے, تو یہی وجہ ہے شاید کہ میری زبان سے کلمہ نہیں نکل رہا. تو لوگوں ذرا سوچو کہ جو دشمنان صحابہ کے ساتھ بیٹھے تو ان کے بیٹھنے کی نوسط کا یہ عالم ہے اور یہ حال ہے کہ کلمہ زبان سے نہ نکل رہا ہو. تو جو پیارے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھے, آپ مجھے پھر بتائیے کیا اس کی زبان سے کلمہ نکل سکتا ہے؟ کیا وقت آخر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ سکتا ہے؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. اور دوسری یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت میرے صحابہ کو برا کہا جا رہا ہے تو اس وقت عالم پر لازم ہے کہ وہ ایسے لوگوں کا رد کرے. اگر عالم ایسے لوگوں کا رد نہیں کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ اس کے فرائض کو قبول فرمائے گا نہ اس کے نوافل کو قبول فرمائے گا. تو ذہن میں رکھیے کہ حق کو حق کہنا, یہ میں ہر تقریر میں آپ کو کہتا ہوں, ہر میسج میرا یہی ہے کہ سچ کو سچ کہو, جھوٹ کو جھوٹ کہو, دو رخی پالیسی اختیار نہ کرو, منافقت نہ کرو, ایک طرف ہو جاؤ. یا تو اللہ اور اس کے رسول اور صحابہ کی چاہنے والوں میں ہو جاؤ یا پھر غداروں کے ساتھ جا کر کے مل جاؤ, یہی ایک طریقہ ہے. اگر منافقت کے ساتھ چلو گے یاد رکھو کہ پھر جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو داخل فرمائے گا. تو ذہن میں رکھیے گا کہ ان تمام باطل فرقوں کا رد کرنا کہ جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے ہوں, صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہوں, خلفاء راشدین کو برا بلا کہتے ہوں, اولیاء کرام کا رد کرتے ہوں, تو ایسے لوگوں کا رد کرنا یہ ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے. اگر ہم ان کا رد نہیں کریں گے تو یاد رکھیے کہ ہم روز قیامت اپنے اللہ اور رسول کی بارگاہ میں کوئی بھی جواب نہیں دے سکیں گے اور ذلت و رسوائی ہمیں وہاں پر اٹھانی پڑے گی. یہ بات میں نے آپ کو بتائی. اب آئیے آج کی نشست سے ہم آغاز کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں قادیانیت کا رد کرنے کے لیے کہ جو ہمارے اکابرین کا سرمایہ کہ ہمارے اکابرین نے بڑے ڈنکے کی چوٹ پر قادیانیوں پر رد کیا اور اعلی حضرت علیہ رحمہ ان کے والد محترم حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو پوری اس وقت کی جماعت اہل سنت و اکابرین اہل سنت نے ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ قادیانیوں پر رد کیا. اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی سازشیں کیا ہیں, کس طریقے سے یہ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے سینکڑوں مسلمانوں کی ایمان کو برباد کیا. وہ ساری باتوں کا جاننا آپ تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے. اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ کر کے گفتگو سمجھانے کی کوشش کروں گا تاکہ بات بالکل آسانی سے آپ کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے. اگر آپ نے اب جو یہ نشست گفتگو کی جاری رہے گی اگر آپ نے ایک بھی نشست اس کی چھوڑ دی تو یاد رکھیے کہ اس میں آپ کا بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. اور کبھی اگر آپ کی قادیانیوں سے بحث ہو گئی یا مناظرے میں آپ شامل رہے تو میں یقین جانیے ان کی سازشوں کو جانتا ہوں کہ زیادہ دیر آپ ان کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکیں گے اور وہ بڑی آسانی کے ساتھ آپ کا ایمان چھین لیں گے. اللہ تعالی ہمیں حضور کی غلامی پر زندہ رکھے اور حضور کی غلامی پر اللہ ہمیں موت نصیب فرمائے. محترم حضرات یاد رکھیے گا کہ پوری امت مسلمہ ہمیشہ ہر دور میں کوئی بھی دور آپ اٹھا کے دیکھیں پوری امت مسلمہ اس عقیدے پر متفق رہی کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبوت و رسالت کا جو سلسلہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے شروع کیا تھا وہ آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تبارک و تعالی نے ختم فرما دیا. اب حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول اس دھرتی پر نہیں آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہر دور میں مسلمانوں کا یہی عقیدہ رہا. اور میں آپ کو بتاؤں تاریخی بات کہ مرزا غلام احمد قادیانی, لوگ اسے احمد کہتے ہیں میں اسے احمد کہتا ہوں, مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا سن 1900 میں مرزا نے نبوت کا دعویٰ کیا. یہ تاریخ آپ ذہن میں رکھیے گا. سن 1900 سے پہلے جو مرزا کے حالات و معاملات ہیں, جو مرزا کے بیانات ہیں, جو مرزا کے عقائد ہیں, آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ سن 1900 سے پہلے مرزا بھی یہی عقیدہ رکھتا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اور رسول اب نہیں آئے گا, اور جو کہے کہ آئے گا میں اسے کافر جانتا ہوں, میں اسے کاذب جانتا ہوں. چنانچہ آئیے میں حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. پہلا حوالہ ہے اشتہار 2 اکتوبر 1891, 1891 میں یہ اشتہار نکلا جس میں مرزا کے اس بات کو اشتہار میں شائع کیا گیا. دوسرا حوالہ الحقیقت النبوہ, پیج نمبر اس کا 89 ہے, یعنی 89 ہے. سنیے مرزا کیا کہتا ہے 1900 سے پہلے. مرزا کہتا ہے سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ سلام سواد لام عین میم, مرزا نے یہاں پر استعمال کیا. یاد رکھو کہ علماء اہل سنت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضور کے نام کے آگے سواد نہیں لگائیں گے, سلام نہیں لگائیں گے, پورا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور کے نام کے آگے لکھا جائے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. صحابہ کرام کے نام کے آگے بعض لوگ رے اور دعاد لگا دیتے ہیں, را اور دعاد, یہ بھی غلط ہے. رضی اللہ تعالی عنہ پورا جو ہے وہ لکھا جائے گا, لیکن مرزا نے یہاں پر سلام جو ہے لکھا. سیدنا و مولانا حضرت محمد مصطفیٰ سلام, ہم کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم, خط المرسلین کے بعد کسی دوسرے مدعی نبوت, یعنی کوئی یہ دعویٰ کرے کہ میں نبی ہوں, مدعی نبوت اور رسالت کو میں کافر اور کاذب جانتا ہوں. میرا یقین ہے, مرزا کہتا ہے کہ وہی رسالت حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوئی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گئی. یہ 1900 سے پہلے مرزا کا بیان, دو حوالے میں نے آپ کے سامنے رکھے. آگے بڑھیے, تیسرا حوالہ پیش کرتا ہوں. کتاب کا نام ہے ازالہ اوہام, صفحہ نمبر 310 ہے. 1891 میں یہ کتاب قادیانیوں کی طرف سے, یہ 1891 میں یہ کتاب جو ہے وہ شائع ہوئی, اور بعد میں پھر مرزا نے جو کام کیا اور پھر اس کے ماننے والے جو اس کے ساتھ ملے انہوں نے پھر وہ باتیں کہی. لیکن 1900 سے پہلے مرزا کیا کہتا ہے اسے بھی سن لیں. کہتا ہے قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا. یہاں پر بھی اس نے کہا, آگے اور دوسری عبارت ہے میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ وہ اردو ایسی ہے جو بالکل آپ کے سر کے اوپر سے جو ہے وہ چلی جائے, لیکن اتنا ذہن میں رکھیے کہ یہاں پر اس نے کہا کہ قرآن کریم بعد خاتم النبیین کے کسی رسول کا آنا جائز نہیں رکھتا. تو 1900 سے پہلے اس کا عقیدہ یہی تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی اور کوئی نیا رسول نہیں آئے گا. لیکن اب ہوا کیا, اب یہ سارے معاملات کیسے تبدیل ہو گئے؟ دراصل میں انگریز یہ بہت ہوشیار ہے. انگریز کے سامنے دو باتیں تھیں, ایک بات کہ انگریز جانتا تھا, پہلے تو اس نے جاسوسی کی اور مسلمانوں کو جو شکست ہوئی 1856 میں جو جنگ آزادی لڑی گئی اور مسلمانوں کو شکست ہوئی, اس کے بعد انگریز نے اپنے قدم ہندوستان کے اندر جمع لیے. تو انگریز نے اس کھوج میں لگا رہا کہ وہ کون سی چیز ایسی ہے جو مسلمانوں کو یکجا کرتی, ایک پلیٹ فارم پہ جمع کر لیتی. لاکھوں اختلافات تو مسلمانوں میں, لیکن کون سی چیز ایسی ہے کہ جو مسلمانوں کو کھینچ کے لے آتی ہے ایک ہی پلیٹ فارم کے نیچے. تو اس میں جاسوسی میں زیادہ وقت نہیں لگا, تحقیق کرنے میں اسے بڑی آسانی سے پتا چل گیا کہ وہ چیز صرف ایک بات ہے, اور وہ بات ہے ایک آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کی محبت. حضور کی محبت ایک ایسی چیز ہے جو مسلمانوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کر دیتی. اچھا صاحب, اب اس محبت کو ختم کیسے کیا جائے؟ اس محبت کو مسلمانوں کے دلوں سے نکالا کیسے جائے. اب اس پر مرزا نے کام کیا, اس پر انگریزوں نے کام کیا, اور انگریزوں نے پھر پیسوں کے ذریعے سے مولوی خریدے. لوگ کہتے ہیں کہ صاحب سب کچھ بیچ سکتا ہے لیکن دین نہیں بکتا. میں کہتا ہوں اگر صحیح بولی لگاؤ تو آج بھی سب کچھ بکتا ہے. لوگ دین بھی بیچ دیتے ہیں, لوگ مذہب بھی بیچ دیتے ہیں, لوگ ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں, لوگ بہنوں کو بھی بیچ دیتے ہیں, بس بولی درست ہونی چاہیے. اب انگریز یہ سوچنے لگا کہ کیا کیا جائے. پھر انگریزوں نے کہا کہ یہ محبت اسی طریقے سے ختم ہو سکتی ہے کہ کوئی دوسرا نیا نبی لے کر کے آئے, کوئی نیا شخص آئے, اس کے سر پہ ہاتھ رکھے, ڈالروں کے ذریعے سے اس کی مدد کریں اور اس سے دعوی نبوت کرائیں. کیونکہ انگریز جانتا تھا کہ جب شریعت تبدیل کرنا ہوگی تو نئے نبی کی ضرورت ہوتی ہے. تو انگریز نے بڑی کوشش کی لیکن کوئی بھی شخص اسے ایسا نہیں ملا. لیکن ہاں کوشش کرنے کے بعد قادیان سے اسے مرزا جیسا شخص مل گیا. مرزا نے تھوڑی عربی کتابیں پڑھی ہوئی تھی, تھوڑا سا علم وہ جانتا تھا. مرزا مل گیا اور مرزا نے کہا کہ یہ کام میں تمہارے ساتھ کر سکتا ہوں, تم جو کہو گے میں بالکل ویسے ہی کروں گا. چنانچہ انگریزوں نے پیسہ لگایا اور پھر مرزا نے دعوی نبوت کیا. لیکن میں اگلی نشستوں میں آپ کو بتاؤں گا کہ مرزا نے ایک دم دعوی نبوت نہیں کی, بلکہ آہستہ آہستہ مرزا جو ہے ایک ایک شوشہ چھوڑتا رہا. دو سال کے بعد, پانچ سال کے بعد, دس سال کے بعد مرزا نے آہستہ آہستہ شوشے چھوڑے اور آخر میں مرزا نے پھر دعوی نبوت کیا اور کہنے لگا کہ میں نبی ہوں. تو 1900 سے پہلے کے اس کے عقائد یہ تھے. جب انگریزوں نے اس کے اوپر ہاتھ رکھا تو اب مرزا کی لینگویج جو ہے وہ تبدیل ہو گئی. اب مرزا کیا کہنے لگا ذرا سنیے آپ. مرزا کہنے لگا کہ خاتم النبیین کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا, بلکہ کہنے لگا خاتم کے معنی ہے مہر. نبی تو آئیں گے مگر کب آئیں گے, کہ جس پر حضور مہر لگا دیں گے بس وہ اللہ کا نبی ہوگا. تو مرزا بالکل اس نے بندر کی طریقے سے کلا بازیاں کھانی شروع کی, گرگٹ کی طریقے سے رنگ بدلنا شروع کیا اور اب اس نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ خاتم کے معنی آخری نبی نہیں ہے, خاتم کے معنی مہر کے ہیں. حضور جس پر مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا. یہ بہت بڑا بہت بڑی ان کی چال ہے. اگر کبھی آپ کی گفتگو ہو کسی قادیانی سے تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. وہ کہیں گے آپ ہم حضور کو خاتم النبیین مانتے ہیں, تسلیم کرتے ہیں, حضور کا انکار نہیں کرتے, لیکن پھر آگے بڑھ کے یہ کہیں گے. آپ تو کہیں گے لوگ وہاں تو سنی علماء چلاتے ہیں کہ یہ حضور کو نہیں مانتے, خاتم النبیین نہیں مانتے, اور یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مانتے ہیں. اور پھر آگے جا کے کہیں گے کہ خاتم کے معنی آخری نہیں ہے, خاتم کے معنی مہر کے ہیں, حضور جس پہ مہر لگا دیں گے وہ اللہ کا نبی ہوگا. اب مرزا نے یہ کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. چنانچہ میں چند حوالہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ملفوظات احمدیہ, اس کو مرتب کیا محمد منظور الہی نے, جز 5 ہے, صفحہ نمبر 290 ہے. مرزا کہتا ہے, مرزا کے بارے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کے بارے میں حضرت مسیح موعود, یہ مرزا نے ایک اور دعویٰ کیا تھا مسیح موعود کا. میں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ مسیح موعود کسے کہتے ہیں. حضرت مسیح موعود نے, یعنی مرزا نے فرمایا کہ خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ آپ کی مہر کے بغیر کسی کی نبوت کی تصدیق نہیں ہو سکتی. جب مہر لگ جاتی ہے تو وہ کاغذ سند ہو جاتا ہے اور مصدقہ سمجھا جاتا ہے. اس طرح آن حضرت کی مہر اور تصدیق جس نبوت پر نہ ہو وہ صحیح نہیں. اس کے بعد آگے بڑھ کے مرزا کہنے لگا خاتم مہر کو کہتے ہیں جب نبی کریم مہر ہوئے تو اگر ان کی امت میں کسی قسم کا نبی نہیں ہوگا تو وہ مہر کس طرح ہوئے اور وہ مہر کس پر لگے گی. اب یہ کام مرزا نے جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا. اس کے بعد پھر مرزائیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انہوں نے, یعنی مسلمانوں نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کے خزانے ختم ہو گئے. ان کا یہ سمجھنا خدا کی قدر ہی کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہے, ورنہ ایک نبی تو کیا. میں کہتا ہوں کہ ہزاروں نبی آ سکتے ہیں یہ کام شروع ہوا. اس کے بعد مرزا نے کہا جب انگریزوں نے ہاتھ رکھا تو بالکل چوڑا ہو گیا, اب کہنے لگا اگر میری گردن کی دونوں طرف تلوار بھی رکھ دی جائے اور مجھے کہا جائے کہ تم یہ کہو کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو میں اس شخص سے کہوں گا تم ضرور جھوٹا ہے کذاب ہے, حضور کے بعد نبی آ سکتے ہیں اور ضرور آ سکتے ہیں. پھر مرزا نے جو ہے وہ اس پر کام کرنا شروع کیا. لیکن آئیے یہ بات ذہن میں رکھیے گا, ہم مسلمانوں کا یہ متفق عقیدہ ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں, حضور کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی اس دھرتی پر نہیں آئے گا, یہ بات ذہن میں رکھیے. اب ہم قرآن مجید و فرقان حمید کی طرف آتے ہیں اور اس کے دلائل پہلے میں قرآن مجید و فرقان حمید سے آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. ختم نبوت سے متعلق قرآن کی آیت جو میں نے قطب شریف کے بعد پڑھی سورہ احزاب آیت نمبر 40 ہے. مولا کائنات نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے بعد نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں, نبیوں کے آخر ہیں. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تعالی ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ آیت مقدسہ واضح طور پر حضور کی ختم نبوت کو ثابت کر رہی ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام مردوں میں کسی کے باپ نہیں, وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے آخر ہیں. اب اس آیت مقدسہ کو سامنے رکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ تین طریقوں سے گفتگو کی جا سکتی ہے. پہلا طریقہ کیا ہے؟ پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قرون اولا سے لے کر آج تک جتنے اکابر مفسرین کرام گزرے ان کے نزدیک یہاں پر خاتم النبیین کے معنی کیا ہے؟ ایک بات ہوئی, کیا کسی مفسر نے خاتم کے معنی مہور کے کیے یا نہیں کیے, یہ ہمیں دیکھنا ہوگا. اور پھر میں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ مرزا نے دعویٰ کیا تھا 1900 میں, تو 1900 سے پہلے پہلے جو مفسرین کرام اس دنیا سے گزرے ہیں میں ان کی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اگر 1900 کے بعد کے مفسرین کی باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو کہ یہ باتیں ان مفسرین نے مرزا کی دشمنی میں کہی ہوں گی. ابھی تو مرزا پیدا نہیں ہوا نا, مرزا سے پہلے کے مفسرین کرام کیا کہتے ہیں اس بات پہ ہم غور کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید و فرقان حمید کا نظم یہ کس بات کا تقاضا کرتا ہے, اور تیسری بات یہ ہے کہ اہل لغت لفظ خاتم کی کیا تشریح بیان کرتے ہیں, کیا کسی لغت میں لکھا کہ خاتم کے معنی مہر کے ہیں. یہ ساری باتوں کو ہم نے جو ہے وہ سمجھنا ہوگا. آئیے اب میں ان مفسرین کرام کی باتیں آپ کے سامنے لاتا ہوں کہ جو مرزا سے پہلے گزرے. مرزا نے دعویٰ کیا تو 1900 میں, یعنی آج سے تقریباً 111 سال پہلے مرزا نے جو ہے وہ دعوی نبوت کیا. سن ہجری 1321 بنتا ہے. اب 1321 سے پہلے جو مفسرین کرام گزرے آئیے وہ کیا کہتے ہیں, ذرا اس کو آپ سماعت فرما دیں. سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہے. آپ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس کا وصال ہوا 68 ہجری میں, اور مرزا جو ہے اس نے دعویٰ کیا 1900 میں, یعنی 1321 میں. 68 ہجری میں حضرت عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں, خاتم النبیین کے تحت لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضور کی ذات پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا, اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. فرماتے خاتم النبیین کے معنی یہاں پر یہ ہے. دوسرے مفسر ہیں ابو جعفر محمد بن جریر طبری, ان کا انتقال ہوا 310 میں. اب یہ کیا کہتے ہیں خاتم النبیین کے تحت, ذرا سماعت فرمائیں. فرماتے ہیں یعنی وہ شخص جس نے نبوت کو ختم کر ڈالا اور اس پر مہر لگا دی, پس وہ قیامت تک حضور کے بعد کسی پر کھولی نہیں جائے گی. یعنی ان کے نزدیک بھی خاتم کا معنی یہ ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جو ہے وہ کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. اس کے بعد ابو القاسم جاب اللہ محمود عمر بن زمخشری ہے, زمخشری ہے, 538 میں ان کا انتقال ہوا. یہ کیا فرماتے ہیں ذرا غور سے سنیے. زمخشری کی بات کئی لوگوں نے دہرائی ہے, وہ باتیں بھی میں آپ کو بتاؤں گا, لیکن بات بہت اہمیت کی حامل ہے, ذرا سنیں اور اپنے دماغ میں رکھیں. علامہ زمخشری کہتے ہیں خاتم النبیین کے تحت, یعنی اگر حضور کا کوئی بیٹا ہوتا جو بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا, یعنی حضور کے جتنے شہزادے ہوئے وہ بچپن میں وصال کر گئے, فرماتے اگر حضور کا کوئی شہزادہ ہوتا اور وہ بالغ ہو جاتا, فرماتے میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اللہ کا نبی ہوتا, وہ بھی اللہ کا نبی ہوتا. اور پھر کیا ہوتا اگر وہ اللہ کا نبی ہوتا؟ تو فرماتے پھر حضور آخری نبی نہیں رہتے. تو ہوا کیا؟ فرماتے اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہزادوں کو بچپن میں وصال عطا فرمایا, آپ کے شہزادوں کو اللہ نے بچپن میں وصال عطا فرمایا. امام عبداللہ محمد بن احمد انصاری القرطبی, ان کا انتقال 668 ہجری میں ہوا. اب یہ کیا کہتے ہیں خاتم النبیین کے تحت, اسے بھی آپ سماعت فرما لیں. کہتے ہیں کہ ہمیشہ اور ہر دور میں علماء امت اس بات پر متفق رہی کہ یہ الفاظ اس بارے میں نص ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علامہ خازن کا انتقال ہوا 725 عیسوی, تفسیر خازن ہے, جل تیسری ہے, صفحہ نمبر 473 ہے اور بیروت سے یہ کتاب چھپی. علامہ خازن کہتے ہیں خاتم النبیین کے معنی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کی ذات پر نبوت کو ختم کر دیا اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا, نہ ہی آپ کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا, نہ حضور کے بعد کوئی نبی ہوگا, نہ حضور کے زمانے میں کوئی نبی ہوگا. تو ان کا بھی نظریہ یہی ہے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے. نظام الدین حسن بن محمد حسین القمی النیشاپوری, ان کا انتقال 728 ہجری میں ہوا. یہ فرماتے ہیں خاتم النبیین کے تحت اگر کسی نبی کو یہ معلوم ہو کہ اس کے بعد بھی کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ نصیحت اور ارشاد میں سے کچھ چھوڑ بھی دیتا ہے, بخلاف اس کے کہ جسے معلوم ہو کہ اس پر نبوت ختم کر دی گئی. وکان اللہ بکل شیء علیما, اور اللہ تبارک و تعالی کی معلومات میں سے یہ بھی ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. یہ سارے مبصرین میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو یہ کہتے آئے کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہیں اور حضور کے بعد کوئی نبی جو ہے وہ نہیں آئے گا. حافظ اسماعیل بن عمر ابن کثیر دمشقی نے بھی یہی کہا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. علامہ جلال سیوطی نے بھی یہی کہا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے, حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. برہان الدین ابو الحسن ابراہیم بن عمر البقائی نے بھی یہی کہا, 885 میں ان کا انتقال ہوا, کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے اور حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. نیا علامہ شیخ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے اور علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی کا بھی یہی نقطہ نظر ہے. یہ بڑے بڑے علم کے پہاڑ, اور یاد رکھیے کہ صرف عالم ہی نہیں بلکہ ان میں سے بے شمار بزرگ ایسے ہیں کہ جو اللہ کے ولی ہیں, اور ان تمام بزرگوں نے یہ لکھا کہ خاتم النبیین کے معنی آخری نبی ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اب حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. لیکن مرزا نے یہاں پر جھوٹ سے کام لیا اور کہنے لگا خاتم کے معنی مہر کے ہیں, حضور نبیوں کی مہر ہے, حضور جس پر مہر لگا دیں گے بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی ہوگا. اب آئیے دوسری جو گفتگو ہے وہ قرآن کے نظم سے متعلق ہے. اب قرآن کی ترتیب, یعنی اس سے پہلی آیت کیا کہتی ہے اور یہ آیت کیا کہتی ہے, ہم ذرا دونوں کو ملا کے دیکھتے ہیں تو نتیجہ آپ کے سامنے آئے گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ, یہ آیت مقدسہ کب نازل ہوئی ذرا اس کو سمجھیے گا. اس کا ایک اپنا بیک گراؤنڈ ہے اور وہ پورا واقعی اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی. ہوا کیا ذرا اس کو سماعت فرمائیں. حضور کریم علیہ السلام کے غلام تھے حضرت سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ بچپن میں اغوا ہو گئے اور بکتے ان کو خریدا ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ. پھر حضرت خدیجہ الکبریٰ کا نکاح سرکار کریم علیہ السلام کے ساتھ ہوا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے زید ابن حارثہ کو حضور کی خدمت میں پیش کر دیا، یا رسول اللہ یہ غلام آپ کا ہوا. اب زید ابن حارثہ حضور کی خدمت میں ہیں، حضور کو دیکھ رہے ہیں، حضور چلتے کیسے ہیں، حضور بیٹھتے کیسے ہیں، حضور کھاتے کیسے ہیں، حضور سوتے کیسے ہیں. اب یہ حضور کے روز و شب کو ملاحظہ فرما رہا ہے. اب ہوا کیا کہ ان کا قبیلہ ایک مرتبہ حج کرنے کے لیے بیت اللہ شریف آیا. یہ قبیلے کے افراد کعبے کا طواف کر رہے تھے تو اب زید بڑے ہو گئے، اچانک ان کی نظر زید پہ پڑ گئی اور انہوں نے جب لاکھ نقشہ دیکھا وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ابن حارثہ کا لڑکا ہے زید، کہ جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا. ذرا شکل تو دیکھو، اور وہ اب عربی کی کہاوت ہے کہ بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے، بیٹا جو ہے وہ باپ کا راز ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو اب شکل و صورت سے پہچانا جاتا ہے کہ یہ کس کی اولاد ہے، کس کا بیٹا ہے. اب قبیلے کے افراد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ حارثہ کا بیٹا زید ہے. چنانچہ بہت خوش ہوئے، کہا ہم جا کر کے حارثہ کو کہیں گے تمہارا بچہ جو اغوا ہو گیا تھا اسے ہم نے مکے میں دیکھا، لیکن ذرا تحقیق تو کر لیں کہ ہے کس کے پاس. چنانچہ یہ تحقیق کرنے لگے، ان کو پتا چل گیا کہ یہ تو حضور کے غلام ہیں اور حضور کی غلامی میں رہتے ہیں. چلو اب معاملہ بہت آسان ہے. تو یہ واپس لوٹے حج کرنے کے بعد، طواف کرنے کے بعد، اور انہوں نے جا کر کے حارثہ سے کہا، حارثہ آپ کا بیٹا زید جو بچپن میں اغوا ہو گیا تھا نا، وہ مکے میں ہم نے دیکھا اور وہ محمد ابن عبداللہ جو ہیں ان کی غلامی میں ہے. والد خوش ہو گئے، اپنی اہلیہ کو بتایا، وہ زید کی جدائی میں روتے روتے ان کی آنکھیں چلی گئی تھی، وہ بھی خوش ہو گئی، بہنیں اور بھائی بھی خوش ہو گئی. جائیے جا کر کے جو ہے میرے بیٹے کو لائیے، ہمارے بھائی کو لائیے، ہم دیکھیں گے. اب زید کے والد، حارثہ، چچا، دیگر رشتہ دار حضور کی خدمت میں آئے. اب اتفاق کی بات تھی کہ زید اس وقت حضور کی خدمت میں موجود نہیں تھے، کسی کام سے گئے ہوئے تھے. ابھی آئے اور آن کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی خدمت میں جو غلام ہے نا زید، وہ میرا بیٹا ہے، بچپن میں اغوا ہو گیا تھا اور اسے پھر لوگوں نے بیچا ہوگا، فروخت کیا ہوگا، اب وہ آپ کی غلامی میں ہے تو ہم اسے لینے آئے ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیں، پیسہ چاہیے دے دیتے ہیں، سونا چاہیے دے دیتے ہیں، ہیرے جواہرات چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں، زید کے بدلے 100 غلام آپ کو چاہیے آپ کو دے دیتے ہیں. میرے آقا مسکرا جائیں، گویا میرے آقا نے فرمایا تم سونے چاندی کی باتیں کرتے ہو، میں مصطفیٰ اگر پہاڑ پہ ٹھوکر مار دوں اللہ اسے سونے میں تبدیل فرما دے. تم زید کے والد ہونا، چچا ہونا، رشتہ دار ہونا، مفت لے جانا زید کو، لیکن ایک شرط ہے کہ تم زید سے پوچھ لینا کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے بھی یا نہیں. اب چچا والد کہنے لگے، یا رسول اللہ کون سا ایسا بچہ ہوگا جسے اپنے باپ سے محبت نہ ہو، ماں سے محبت نہ ہو، بہنوں سے محبت نہ ہو، بھائی سے محبت نہ ہو. ابھی یہ گفتگو چل رہی تھی کہ زید آ گئے. حضور نے فرمایا، زید تمہیں پتا ہے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ تمہارے والد، یہ تمہارے چچا، یہ تمہارے رشتہ دار، یہ تمہیں لینے کے لیے آئے اور یہ کہتے ہیں کہ تم بچپن میں اغوا ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے تم یہاں تک پہنچ گئے. حضرت زید اپنے والد سے گلے مل کے بہت روئے، چچا سے گلے مل کے بہت روئے، رشتہ داروں نے کہا زید دیکھو تمہارے آقا کتنے مہربان ہیں، یہ کہتے ہیں کہ تم زید سے پوچھ لو کہ وہ تمہارے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے یا نہیں. تو زید کیا تم اپنی ماں کو نہیں دیکھو گے کہ روتے روتے جن کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی؟ کیا تم اپنی بہنوں کو نہیں دیکھو گے؟ کیا تم اپنے بھائی کو نہیں دیکھو گے؟ کیا تم یہاں حضور کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ نہیں چلو گے؟ حضرت زید نے جو جواب دیا وہ بڑا شاندار ہے. میں کہتا ہوں ایمان ہو تو ایسا، محبت ہو تو ایسی، عقیدہ ہو تو ایسا، عشق ہو تو ایسا، لگن ہو تو ایسی ہو. عرض کی، ابا جان چلے جائیں، آپ جائیں، میں نہیں جاؤں، چچا جان چلے جائیں، میرے رشتہ داروں چلے جاؤ، تم سب جاؤ، میں نہیں جاؤں. کیوں؟ کہ جو حضور کی زلفوں کا اسیر ہو جاتا ہے وہ پھر مصطفیٰ کو چھوڑ کے جانے کے لیے تیار نہیں ہے. میں نہیں جاؤں, سب چلے جائیں, میں اللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کو نہیں چھوڑوں گا, میں نہیں جاؤں گا. جو رخ مصطفیٰ کی چہرے کو دیکھ لیتا ہے, حضور کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے, حضور کے ساتھ رہتا ہے, پھر وہ دنیا چھوڑ سکتا ہے پیارے مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا. اللہ اکبر. اب زید کے والد روتے روتے چلے گئے, چچا چلے گئے, لیکن میں نے ایک جگہ پر پڑھا کہ سرکار نے زید کا ہاتھ پکڑا. جب سب چلے گئے زید کا ہاتھ پکڑا اور سرکار لے آئے زید کو کعبے کے پاس. فرمایا اعلان ہے, سارے لوگ جمع ہو گئے. کیا اعلان ہے؟ گویا سرکار نے فرمایا سنو, آج سے پہلے زید میرا غلام تھا اور آج میں نے اسے غلامی سے آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا دیا ہے. اب اس کا نام ابن حارثہ نہیں ہے, اب اس کا نام ابن محمد رسول اللہ ہے, میں نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا. اللہ اکبر. اب یہ معاملہ لوگوں کے سامنے تھا کہ زید جو ہے وہ سرکار کے بیٹے ہیں. اور پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھنا کہ اس دور میں منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا اسے حقوق حاصل تھے سگے بیٹوں کی طرح. جیسے سگے بیٹے کی ویلیو تھی اس دور کے اندر, بالکل ویسے ہی منہ بولے بیٹے کی ویلیو تھی. اب ہوا کیا, سرکار کریم علیہ السلام نے زید کا نکاح کیا حضرت زینب سے, شادی ہوئی, مگر یہ نکاح زیادہ عرصے چل نہیں سکا, دونوں میں نام بنی. تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی. پھر حضرت زینب نے عدت گزاری, اور عدت گزارنے کے بعد پھر سرکار کریم علیہ السلام نے حضرت زینب کو نکاح کا پیغام دیا اور پھر سرکار کا نکاح حضرت زینب سے ہو گیا. اب جب یہ معاملہ ہوا نا, ایک طوفان بدتمیزی پیدا ہو گیا. سارے کافر جمع, جتنے حضور کے دشمن تھے کافر مشرک, سب کے سب جمع ہو گئے. جنرل کے ساتھ دیکھو, اپنے آپ کو اللہ کا نبی کہتے ہیں, اپنی بہو سے شادی کر لی. کیا بہو سے بھی کوئی نکاح کرتا ہے؟ کیا بہو سے بھی کوئی شادی کرتا ہے؟ معاذ اللہ, طرح طرح کے حضور پر جو ہے وہ الزامات لگانے لگ گئے. تو اللہ تبارک و تعالی نے آیت مقدسہ نازل فرمائی, الذين يبلغون رسالة الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا. وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو پہنچاتے ہیں, فقط اسی سے ڈرتے ہیں, اس کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. اور اللہ تعالیٰ حساب لینے کے لیے کافی ہے. یہ آیت نمبر 39 ہے سورہ آزاد. اس کے فوراً بعد آیت نمبر 40 نازل ہو گئی, مکان محمد نواحد میں رجالی کو ملا کے رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں, نہیں بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو بخوبی جاننے والا ہے. اللہ اکبر. یاد رکھیے کہ نبی کا کام یہ بڑا مشکل کام ہوتا تھا, بلکہ میں یوں کہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام اپنی ٹاسک کے اعتبار سے, اپنی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے سب سے زیادہ مشکل کام کیٹو اور ہمالیہ کی چوٹی سر کرنے والوں کا ہوتا ہے, کہ بڑی مشکل کے بعد وہ چوٹی کو سر کرتے ہیں اور ان میں سے کئی مر جاتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام لا کی یعنی قانون کی گٹھیاں سلجھانے والے ججز اور بیرسٹرز کا ہوتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام ججز کا ہوا کرتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مشکل کام سائنسدانوں کا ہوتا ہے. بعض لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کام ڈاکٹروں کا ہوتا ہے, جو طب کے حوالے سے بندے کے جسم میں داخل ہو جاتے ہیں. لیکن مسلمانوں یاد رکھو, اس دنیا میں اپنی ٹاسک کے اعتبار سے, اپنی ریسپانسبلٹیز کے اعتبار سے اگر سب سے زیادہ مشکل کام کسی کا ہوتا ہے تو وہ نبیوں کا ہوتا ہے. آپ کہیں گے شاہ صاحب نبیوں کا کام مشکل کیسے ہوتا ہے؟ تو نبی کا کام مشکل اس لیے ہوتا ہے کہ نبی نادیدہ چیز کو دیدہ‌ور بنا دیتا ہے، بظاہر نظر نہ آنے والی ذات کو قوم سے منوا لیتا ہے۔ اے لوگوں مجھے بتاؤ تو صحیح، تم نے خدا کو دیکھا نہیں، خدا کا دیدار کیا نہیں، پھر تم خدا کو دیکھنے کی طریقے سے کیوں مان رہے ہو؟ تو ہر مسلمان کا یہی جواب ہوگا، اس لیے کہ پیارے مصطفیٰ نے کہہ دیا ہے تو ہم نے مان لیا ہے۔ نبی کا کام سب سے زیادہ مشکل۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کا کام سب سے زیادہ مشکل ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھو کہ نبی حق کہنے میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ نبی کو اگر ڈر ہوتا ہے تو صرف خدا کا ڈر ہوتا ہے، نبی کسی سے نہیں ڈرتا۔ تو جب یہ اعتراضات پیدا ہوئے کہ حضور نے اپنی بہو سے شادی کر لی، تو قرآن نے اس کا جواب دیا۔ رب نے فرمایا ما کان محمد ابا حد من رجالکم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، یعنی زید تو حضور کے بیٹے ہی نہیں تھے، سگے بیٹے تو نہیں تھے، تو پھر تم کیسے کہتے ہو کہ انہوں نے اپنی بہو سے شادی کر لی؟ زید تو حضور کے منہ بولے بیٹے تھے۔ اور قرآن میں فرما دیا گیا ادعوہم لآبائہم، یعنی انہیں اپنے باپوں کی طرف نسبت کر کے پکارو۔ تو جب زید حضور کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر تم نے کیوں کہہ دیا کہ حضور نے جو ہے وہ اپنی بہو سے شادی کر لی؟ اللہ اکبر۔ اب یہاں پر گفتگو ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اکابر مفسرین کرام نے اس سوال کو اٹھایا، فرماتے ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت زید حضور کے بیٹے نہیں، اور اللہ تعالی نے انہیں جو منہ بولا بیٹا ہوتا ہے اسے سگے بیٹے کا درجہ نہیں دیا، لیکن ہمارے عرف میں تو اسے مایوس سمجھا جاتا ہے۔ لوگ تو منہ بولے بیٹے کو اپنے سگے بیٹے کے قائم مقام قرار دیتے ہیں، تو آخر یہ کیوں ضروری ہوا کہ آپ حضرت زینب سے شادی کریں؟ جب منہ بولے بیٹا سگے بیٹے کے برابر تصور کیا جاتا ہے، تو پھر سرکار پہ کیوں ضروری تھا کہ سرکار حضرت زینب سے جو ہے وہ شادی کریں؟ تو اس کا جواب مفسرین کرام دیتے ہیں، فرماتے ولا کے رسول اللہ ہی، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں، اور رسول کا منصب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ اللہ کے احکامات کو اپنی منشا کے مطابق بدلتے ہیں، تو رسول کی یہ خوبی ہوتی ہے وہ ان مسائل کو حقیقی رنگ میں قوم کے سامنے پیش کر دیتا ہے۔ اس لیے جہد رسالت کا تقاضا یہ تھا کہ سرکار اس مسئلے کو بغیر کسی کی پرواہ کیے قوم کے سامنے رکھ دیں اور بتا دیں کہ سگا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا شریعت میں سگے بیٹے کے برابر نہیں تصور کیا جاتا، کیونکہ سرکار رسول ہے اور رسول کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ حق اور سچ قوم کے سامنے رکھ دے۔ اس لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت زینب سے نکاح کیا۔ ام مفسرین نے دوسرا سوال کیا، فرماتے ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ یہ حکم تو صرف کہنے سے بھی بجایا نہ جا سکتا تھا، تو آخر عملی طور پر نکاح کرنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ سرکار حکم بھی تو دے سکتے تھے، اے لوگوں سن لو، سگا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا ہوتا ہے، منہ بولا بیٹا اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو جس نے اس بیٹے کو پالا ہے وہ اس سے نکاح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو فرماتے سرکار یہ بات زبانی بھی تو کہہ سکتے تھے، سرکار نے نکاح ہی کیوں کیا؟ اب اس کا جواب دیتے ہیں، فرماتے پہلی بات تو یہ ہے سرکار نے اس لیے نکاح کیا کہ اللہ کا حکم تھا کہ محبوب آپ نکاح کریں، اللہ کا حکم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عملی طور پر کسی کام کو کرنے سے اس کام میں جو زور اور تاکید پیدا ہوتا ہے وہ دوسرے طریقے سے پیدا نہیں ہوتا، اس لیے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر حضرت زینب سے جو ہے وہ نکاح کیا۔ اب تیسرا سوال مفسرین کرام نے اٹھایا، وہ کہتے ہیں کہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ کوئی اور بھی توڑ سکتا تھا، حضور ہی نے اس رسم کو کیوں توڑا؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں خاتم النبیین، اس لیے کہ حضور آخری نبی ہے، اب حضور کے بعد تو کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یعنی اگر نبیوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہوتا تو ممکن تھا کہ اس حکم کو ختم کرنا کسی آنے والے رسول کے ذمے لگا دیا جاتا، لیکن جب ان کے بعد کسی نبی نے آنا ہی نہیں ہے، اس لیے ضروری ہوا کہ اس پرانی اور طبی رسم کو جو ایک تقدس کا روپ دھار چکی تھی اسے حضور کے ہاتھوں ہی ختم کروایا جائے۔ مفسرین میں سے علامہ رازی نے بڑی شاندار بات کہی، وہ فرماتے ہیں کہ جس نبی کے بعد کوئی دوسرا نبی ہو وہ اگر نصیحت اور بیان میں کوئی کمی چھوڑ جائے تو اس کے بعد آنے والا نبی اسے پورا کر دیتا ہے، مگر جس کے بعد کوئی آنے والا نبی نہ ہو وہ اپنی امت پر بہت زیادہ شفیق ہوتا ہے، اسے زیادہ واضح رہنمائی دیتا ہے، کیونکہ اس کی مثال اس بات کسی ہوتی ہے جو جانتا ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کی رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حضور آخری نبی، حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور ہی کے ذریعے سے جو ہے اس رسم کو ختم فرمایا۔ اب جب مکان محمد اللہ میرے جانے کو فرمایا حضور کی ابوت کی نفی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی شاندار بات، اس کو بہت آسانی سے سمجھا گیا۔ فرمایا کہ حضور تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، حضور کے والد ہونے کی نفی کر دی۔ تو اب اہل علم کہتے ہیں کہ باپ تو شفقت کا روپ ہوتا ہے، باپ تو محبتوں کا دوسرا نام ہوتا ہے، اور جس طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے اس طرح باپ بھی شجاعت سایہ دار ہوتا ہے، باپ کی بھی ایک ویلیو ہے، باپ کا بھی ایک مقام ہے۔ تو یہاں یہ وہم پیدا ہوتا ہے کیا حضور کو لوگوں سے محبت و شفقت نہیں، جس طرح ایک باپ کو ہوتی ہے اپنی اولاد، کیا حضور کو اتنی بھی لوگوں سے محبت نہیں ہے؟ تو فرماتے بلا کے رسول اللہ ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی حضور کا تم سے تعلق رسالت کا ہے، اور رسول کو اپنی امت سے اتنی محبت ہوتی ہے کہ ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی جتنی محبت ایک رسول کو، ایک نبی کو اپنی امت سے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں رسول باپ سے ہزاروں درجے بڑھ کر اپنی امت پہ شفیق ہوتا ہے، یہی سبب ہے کہ قیامت کے دن ماں جس کی محبت کو لوگ ممتا کہتے ہیں اپنی اولاد کو بھول جائے، باپ جسے محبتوں کا سرمایہ کہا جاتا ہے وہ اپنی اولاد کو چھوڑ دے، دوست کو فراموش کر دے گا، لیکن حضور اپنی امت کو نہیں بھولیں گے، حضور ساتھ نہیں چھوڑیں گے، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں وہ پیاسوں کو جام دیں گے، کہیں وہ گرتوں کو تھام لیں گے، کہیں وہ پیاسوں کو جام دیں گے، صراط و میزان و حوض و کوثر، یہی وہ عالی مقام ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات پر جو ہے وہ جلوہ فروز ہوں گے۔ تو ذہن میں رکھنا کہ باپ سے کہیں زیادہ مہربان حضور کی ذات ہے، ماں سے کہیں زیادہ مہربان حضور کی ذات ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہیں۔ اور بالکل ایسے ہی جیسے کسی والد کو معلوم ہو کسی باپ کو، وہ اپنے بچوں کی بڑی دیکھ بھال کرتا ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی ہے نہیں جو میرے بچوں کی دیکھ بھال کر سکے، تو وہ ہر چیز اپنی اولاد کو فراہم کرتا ہے، ہر چیز دیتا ہے، وہ خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اسی طرح حضور کریم علیہ السلام بھی اپنی امت کے غلاموں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اپنے غلاموں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور حالات و واقعات اگر آپ دیکھیں تو بھرے بھرے عقل حیران ہو جاتی ہے کہ حضور کو اپنے غلاموں سے کتنی محبت ہے۔ میں صرف آپ کا ایمان تازہ کرنے کے لیے کہ پانچ منٹ جو ہے وہ میرے پاس ہیں، میں چند باتیں پیش کرتا ہوں، آپ کا مشاہ میں جہاں محتر ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اور پھر میں نے کہا کہ گفتگو جاری رہے گی، میں ساری باتیں قادیانی مذہب سے متعلق نشستوں میں آپ کو بتاتا رہوں گا۔ ایک نوجوان حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، ماہ رمضان تھا، سارے صحابہ کرام موجود ہیں، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کر بیٹھے، قربت کر لی، جمع کر لیا، اب کیا کروں؟ حضور نے شریعت کے تین اصول سامنے رکھے، فرمایا ایسا کرو کہ 60 دن کے روزے رکھو۔ ذہن میں رکھنا یہ بات، جان بوجھ کے فرض روزہ اگر کوئی توڑے گا ساٹھ دن کے روزے رکھنا پڑیں گے طے در پہ، اس میں کوئی گیپ نہیں آئے، کوئی چھٹی نہیں، اگر کسی نے گیپ کر لیا دوبارہ سے کاؤنٹنگ ہو، ساٹھ روزے وہ ہوں گے، ایک روزہ جو توڑا اس کی سزا 61 روزے۔ یا رسول اللہ ہم بستری کر بیٹھا کیا تھا، حضور نے فرمایا ایسا کرو 60 دن کے روزے رکھ لو۔ گویا یا رسول اللہ میں نہیں رکھ سکتا، حضور نے فرمایا اچھا پھر ایسا کرو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ عرض کی بہت غریب آدمی ہوں میں 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا۔ حضور نے فرمایا اچھا ایسا کرو ایک غلام آزاد کر دو۔ عرض کی یا رسول اللہ میرے پاس میری جان کے سوا دوسری کوئی جان نہیں ہے، میں غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا۔ اب حضور نے ڈانٹا جھڑکن جاؤ مسجد میں بیٹھ اللہ اللہ کرو، اللہ تعالی گناہ کو معاف فرمائے گا؟ نہیں، کیونکہ رب فرما چکا محبوب یہ منگتے آتے ہیں، یہ بھکاری آتے ہیں، یہ گداگر آتے ہیں، پیارے جب یہ تیرے پاس آئے نا تو تیرا کام یہ ہے کہ انہیں جھڑکنا نہیں، انہیں ڈانٹنا نہیں، انہیں بھگانا نہیں۔ پیارے اگر تم نے انہیں بھگا دیا تو ان کے پاس کون سا ٹھکانہ ہے جہاں پہ جا کے اپنی بخشش کروا سکے؟ تو حضور کریم علیہ السلام نے جھڑکا نہیں، بھگایا نہیں، ڈانٹا نہیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ، وہ بیٹھ گئے۔ میں یہ سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ حضور خاتم النبیین ہیں، ایک نبی کو ایک رسول کو اپنی امت سے جتنی محبت ہوتی ہے ماں باپ کو بھی اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ فرمایا بیٹھ گئے، حضرت انس بن حدیث کے راوی ہیں فرماتے وہ نوجوان بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں میں نے دیکھا، ہم نے دیکھا کہ ایک صاحب کھجوروں کا ٹوکرا لے کے حاضر ہو، کھجوریں کھجوریں۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان کھڑے ہو، یا رسول اللہ میں۔ اب حضور نے اس کے لیے نیا قانون بنایا، ہمارے لیے تین قانون ہیں، 60 دن کے روزے رکھیں گے، غلام آزاد کریں گے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے۔ غلاموں کا دور تو گیا، دو ہی قانون رہ گئے ہمارے لیے، یا تو 60 دن کے روزے رکھیں گے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور تیسرا قانون غلام آزاد کرنا۔ اب حضور نے نیا قانون بنایا، کیوں نہ ہو کہ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے حکم نافذ ہے تیرا، کھانا تیرا، سیف تیری، دم میں جو چاہے کرے، یہ دور ہے کہاں تیرا۔ حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ شخص جو یہ کہتا تھا میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا؟ وہ نوجوان کھڑا ہو، یا رسول اللہ میں ہوں۔ فرمایا اٹھا کھجوروں کا ٹوکرا، اٹھا کھجورے لے جا، اپنے علاقے کے غریبوں میں بانٹ دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ سب کا ادا ہو جائے۔ یہ نیا قانون۔ اب وہ نوجوان بھی جانتا ہے کہ یہ حضور کی بارگاہ، اللہ اکبر۔ اب وہ کہنے لگا یا رسول اللہ ایک بات کہوں میں آپ کو؟ حضور نے فرمایا اپنے علاقے میں سب سے غریب ہوں میں غریب، میرے بیوی بچے غریب، سب سے مسکین ہوں، سب سے غریب ہوں۔ حضرت انس فرماتے جب اس نے یہ بات کہی تو حضور اس کی یہ بات سن کے مسکرائے۔ حضور نے فرمایا اچھا یہ بات ہے، اب دوسرا قانون۔ فرمایا خود کھا لے، بیوی بچوں کو کھلا دے، میں مصطفیٰ وعدہ کرتا ہوں کہ سب زیادہ ہو جائے۔ اور فرمائیے کیا ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے جتنی محبت پیارے مصطفیٰ کو اپنے غلاموں سے ہے؟ اللہ اکبر۔ ایک صاحب، ایک نوجوان حضور کے عشق میں گم ہو، اس کا باپ کافر تھا اور وہ بھی ڈر کے مارے اسلام قبول نہیں کر رہا تھا، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنایا گیا۔ دور دور سے حضور کو دیکھتا لیکن قریب نہیں جاتا، وقت آخر آ گیا۔ باپ نے پوچھا، باپ سے کہنے لگا بجان میری یہ خواہش ہے کیا آپ پوری کریں گے؟ باپ نے کہا کہے بیٹا تیرا وقت آخر ہے، کیا خواہش؟ کہا میں مسلمانوں کے رسول کو دیکھنا چاہتا۔ وہ کہنے لگا وہ ہمارے دشمن ہیں، دشمن کو ہم اپنے گھر میں نہیں لاتے، معذرت۔ اس نے کہا میری آخری خواہش ہے آپ پوری کریں۔ اب باپ پہنچ گئے حضور کی خدمت میں، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا جو آپ کی محبت میں گرفتار ہوا, آپ کو دور دور سے دیکھتا قریب نہیں آتا, وہ ڈرتا تھا اسلام قبول کر لیا تو مجھے تشدد کا نشانہ نہ بنایا جائے, اب اس کا وقت آخر ہے اور اس نے آپ کو بلایا ہے. اللہ مہربان رسول میرے آقا کھڑے ہوئے غلاموں کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے آئے, اس کے سامنے کھڑے ہوئے اس نے وہ ساری باتیں بتانی شروع کی. میں آپ کو چھپ چھپ کے دیکھتا تھا, آپ مجھے بہت اچھے لگتے تھے, پیارے لگتے تھے, آپ کا دین بہت اچھا لگتا تھا, میں اسلام قبول کرنا چاہتا تھا لیکن میں ڈرتا تھا, تو اب اگر میں کلمہ پڑھوں کیا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کیا گویا اس نے کہا آپ بخش والے؟ تو حضور نے گویا اسے فرمایا جوان کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے, رب سے بخشوانا مجھ مصطفیٰ کا کام ہے. اس نے وقت آخر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, بس یہ کہنا تھا کہ روح بھی پیچھے پیچھے برباد کر دیا. اب اس کی آنکھیں بند ہو گئی, اس کے بعد کہنے لگا اس کا خاتمہ اگر میرے مذہب پہ ہوتا تو میں اپنے مذہب کے مطابق جو ہے وہ سلوک کرتا, لیکن آپ کے مذہب پہ خاتمہ ہوا ہے, اب جس طرح آپ کرتے ہیں ویسے ہی کرتے ہیں. حضور کے غلاموں نے اسے غسل دیا, حضور نے کفن پہنایا, نماز جنازہ حضور نے پڑھائی, حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اٹھاؤ غلاموں کو, اس غلام کو اٹھاؤ, اور حضور جنازہ لے کے مدینے کی گلیوں سے نکلنے لگے کہ وہ کسی نے کہا نا کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا گھوم کے نکلے, ارے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے. اللہ اکبر, حضور نے غسل دیا, کفن پہنایا, نماز جنازہ پڑھائی. مجھے بتاؤ کیا کسی باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت ہے جتنی پیارے مصطفیٰ کو اپنے غلام سے؟ اللہ حضرت زید ابن ارقم اگر میرا حافظہ خطا نہیں کرتا, حضور ایک جنگل سے گزر رہے, ایک ہرنی نے حضور کو دیکھے, پکار اٹھی یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضور ہرنی کے پاس, کیا ہوا؟ یا رسول اللہ مجھے شکاری نے شکار کر لیا, دیکھیں آپ میں جال میں قید ہوں لیکن یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں میں اپنے بچوں کو دودھ پلاتا ہوں, تو آپ تھوڑی دیر کے لیے مجھے آزاد کر دیں. میں سچ کہتی ہوں میں جاؤں گی دودھ پلا کے واپس آ جاؤں گا. حضور نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو, اب سنو میں کہتا ہوں, حضور کو دیکھنے سے بھی علم حاصل ہو جاتا جو کتابوں سے نہیں ملتے. اب وہ ہرنی کیا کہنے لگی سنیا, اور یہ روایت میں الفاظ موجود ہے, ہرنی کہنے لگی یا رسول اللہ اگر میں نہ آؤں نا تو مجھ پر پھر اس شخص پر جیسے لعنت ہوتی ہے کہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ سے درود نہ پڑے, تو جتنی لعنتیں اس پہ برستی ہیں پھر اتنی لعنتیں مجھ پہ برسیں. حضور نے شکاری سے فرمائی سے چھوڑ دو, میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں یہ آئے گی اور میں تیرے حوالے کر دوں گا. اس نے چھوڑ دیا. اب زید ابن ارقم غالباً فرماتے ہیں وہ جا رہی تھی, بڑی تیزی کے ساتھ گئی, ہم انتظار کرنے لگ گئے کب آئے گی. تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ دودھ پلا کے واپس آ گئی. یا رسول اللہ جیسا میں نے کہا وعدہ آپ سے کیا پورا کر. حضور نے شکاری کے حوالے کیا اور سرکار نے شکاری سے فرمایا اے شکاری کیا تو اسے میرے ہاتھوں پہ فروخت کرتا ہے, بیچے گا, مجھے دے گا؟ وہ کہنے لگا یا رسول اللہ فروخت کی بات تو دور کی ہے, میں آپ کو گفٹ کرتا ہوں, تحفے میں دیتا ہوں. حضور نے اسے لیا, حضور نے اسے آزاد کر دیا. زید ابن ارقم فرماتے ہیں وہ جا رہی تھی, اچھل رہی تھی, کود رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اللہ کے رسول ہیں. یہ کہتی ہوئی جا رہی تھی, جیسی وہ گئی تھوڑی دیر میں جبریل امین سدرا سے نازل ہو گئے. عرض کی یا رسول اللہ, اللہ فرماتا ہے کہ جس طرح اللہ نے اس بکری کو واپس آپ کے حوالے کیا, اسی طرح اللہ تعالیٰ روز قیامت آپ کی امت کو آپ کے حوالے فرما دے. اللہ اکبر, مجھے بتاؤ کیا حضور سے مہربان مخلوق میں کوئی ہے, حضور سے رحم دل مخلوق میں کوئی ہے؟ تو فرمایا وہ خاص النبیین, اس لیے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ آخری نبی ہے, اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں. یہیں پر بات میں ختم کرتا ہوں اور انشاءاللہ تبارک و تعالی یہیں سے میں پھر اگلی نشست کی طرف آؤں گا اور دیگر آیات بینات جو سرکار کی ختم نبوت کی شان سے متعلق ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں گا. لیکن آپ سے کہوں گا خدا کے لیے کوئی جمعہ اگر آپ نے ضائع کر دیا تو آپ یہ علم کی بہت بڑی دولت سے جو ہے وہ محروم ہو جائیں. ایک اہم اعلان ہے, میرے والد محترم نے ایک پودا لگایا تھا دار المصلح الدین کا, الحمدللہ اب وہ درخت کی صورت اختیار کرتا جا رہا ہے. تو دو تین سال کے اندر ہم نے 50 سے زائد حافظ قرآن جو ہے وہ اس مدرسے سے نکالے. علماء کرام کی جماعت بھی جو ہے نوجوان پڑھنے آ رہے ہیں اور علماء کی جماعت بھی جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں. مدرسہ آپ کے سامنے موجود ہے اور اس مدرسے کے حوالے سے یہ اعلان بھی جو ہے وہ میرے سامنے موجود ہے. درس نظامی بھی ہے, کمپیوٹر سینٹر بھی باقاعدہ جو ہے یہاں پر بنایا جا رہا ہے, مستدین لائبریری بھی یہاں پر موجود ہے. 15 لاکھ سے زائد کتابیں موجود ہیں, لیکن میں جب کتابوں کو دیکھتا ہوں تو رونا آتا ہے کہ 15 لاکھ سے کتابیں ہیں, خدا کی قسم ایک پڑھنے والا نہیں ہے. کوئی نہیں آتا پڑھنے کے لیے, کوئی نہیں آتا کتابوں کو دیکھنے کے لیے. تو دارالافتاء بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بڑے شاندار طریقے سے جو ہے وہ قائم کیا جائے گا تاکہ جو تاجر حضرات کے مسئلے مسائل ہیں اس کو بھی جو ہے یہاں پر دیکھا جائے. اور الحمدللہ رہائش کا بھی انتظام ہے, 2-3 سالوں سے کافی بچے 100 سے زیادہ جو ہے وہ یہاں پر رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں. 8 بجے سے 12:50 تک کلاس ہوتی ہے, صبح شام کلاسز ہیں, حفظ الناظرے کی بھی کلاس ہے اور پھر رات میں بھی جو ہے درس نظامی میں الحمدللہ 25 سے 30 بچے رات میں بھی عشاء کے بعد آتے ہیں اور یہاں پر درس نظامی جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں, دین کا علم حاصل کرتے ہیں. تو میں آپ تمام حضرات سے کہوں گا اور میں نے بڑی محفلوں میں آپ سے کہا ہے کہ خدا کے لیے اپنے ایک بچے کو عالم آپ ضرور بنائیں. تحیہ کیئر کریں آپ کہ آپ اپنے ایک بچے کو عالم ضرور بنائیں گے اور جب آپ اس کو عالم بنائیں اسے تمام مصروفیات سے فارغ کر دیں گے. کوئی لالچ آپ کرنا اتنے پیسے لے کے آئے گا یہ لے کے آئے گا یہ لے کے نہیں. آپ اگر گھر کے بڑے ہیں بھائی ہیں آپ اس کی سرپرستی کریں اور کہیں کہ تم نے کہیں نہیں دیکھے, تم نے صرف کتابوں کی طرف دیکھے, تمہارا خرچہ ہم چلائیں گے, تمہارا پیٹرول ہم دیں گے, سب معاملات ہم کریں گے, تم نے پڑھنا ہے. آپ یقین جانو اگر آپ سب لوگوں نے اپنے ایک ایک بچے کو عالم بنا دیا خدا کی قسم روز قیامت جو اعزازات آپ کو حاصل ہوں گے وہ میں آپ کو نہیں بتا سکتا. تو مدرسہ دار المصلح الدین الحمدللہ ترقی کے راستے پر جو ہے وہ چل پڑا ہے. آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے, آپ کے تعاون کا محتاج ہے. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کو جو ہے وہ ترقی عطا فرمائے, کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے. اور سب سے کہوں گا میں کہ سانحہ بلدیہ ٹاؤن آپ کے سامنے ہے, سانحہ لاہور بھی آپ کے سامنے ہے, 300 سے زائد آپ جانتے ہیں کہ ان میں کئی مسلمان جو ہے وہ بجل کر کے شہید ہو گئے. لاہور میں بھی بالکل ایسا ہی معاملہ ہوا. تو میں آپ سب سے کہوں گا کہ آپ, میں نماز کے بعد دعا کروں گا اور آپ اس میں دلچسپی لیں ان کی دعاؤں میں اور دعا کریں ابھی اللہ تعالیٰ ان سب کے صغیر کبیر گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے مسلمان اس میں ہلاک ہوئے ہیں, جہاں باپ ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ سب کی قبروں کو وسعت عطا فرما دے, سب کی قبروں پر رحمت و رضوان کی بارش نازل فرمائے, سب کے لواحقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے, اس صبر جمیل پر اللہ تعالیٰ ان سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.